चलिए अब हम अल्फाज की वजाहत देखेंगे। पहले अस्मा को देखेंगे। कौला बात, काफ वाव लाम इसका रूट है, इसम नकिरा है। फकीरुन, फा काफ रा इसका रूट है, तंग दस्त, इसम नकिरा है ये। फकर कहते हैं रीढ़ की हड्डी के मोहरों को। तो फकीर में लफ्ज़ छुपा है कमर तोड़ महंगाई का, यानी ऐसा शख्स कि जिसको अपनी ज़रूरियात भी मुयस्सर ना हो। अगला इसमें देखिए, अग्निया ओ गनी की जमा है ये, गैन नून जा दौलतमंद, किफ़ायत किया गया हो। बेसिकली गैना दौलतमंदी को कहते हैं, कौन सी कि जो इंसान को दूसरों से गनी कर दे, किफ़ायत कर दे, उसको किसी से सवाल न करना पड़े। अलम्बिया नबी, नबी की जमा है ये, नून बा हमज़ा, इसका लफ्ज़ी माना होता है अहम खबर देने वाला। अम्बिया कराम ने भी चूँकि ज़िंदगी और मौत के बाद की अहम खबरें दी, इसलिए उनको नबी कहते हैं। अजाब अल हरीक, जलने का अजाब, ऐन ज़ाल बा अजाब और हा राक़ाब हरक़ा, अजाब अजब चखने को कहते हैं। तो अजाब चख लिया जाएगा, यानी इनकी एक एक हड्डी, एक एक पोर में उस अजाब का असर जाएगा। और हरीक जलने से, जलने का अजाब। कभी किसी जले हुए इंसान को देखा हो आपने तो तसव्वुर में लाइए, किसी पल चैन नहीं आता। जल्लामिन, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला। जोए लाम मीम से जल्लाम, फ़ाल बाब फ़ाल है, इसमें एग्जेजरेशन है। और अबीद, आइन बादाल से बंदे, अब्द की जमा। कुर्बानिन, काफ राबा इसका रूट है, कुर्बानी, हर वो चीज़ जिससे किसी का कुर्ब पाया जाए, और ख़ास तौर पे कुर्बानी। इस्लाम में जो कुर्बानी का तसव्वुर है वो क्या है? अल्लाह ताला का कुर्ब पाना। एक रिवायत में नमाज को भी कुर्बानी कहा गया, क्योंकि नमाज से बंदा रब का कुर्ब पाता है। आगे देखिए, रसूल, रसूल की जमा है, पैगंबर के मानों में, किसी का पैगाम लाने वाला, कैरियर, किसी की बात को आगे करने वाला। तो नबी और रसूल के लफ्ज़ में भी फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा जी। जन्ना, बाग को कहते हैं, घने बाग कि जिसकी ज़मीन न दिखे, इतने पत्ते और इतने दरख्त हों वहाँ। जीम नून, नून इसका रूट है, छुपी हुई चीज़। पेट के बच्चे को भी जनीन कहते हैं, फीटस को, क्योंकि उसको अपनी आम आंख से इंसान नहीं देख सकता। फिर आगे देखिए, अजन कसीरा, बहुत अजियत देने वाली बातें, ये जिस्मानी भी हो सकती हैं और रूहानी भी। सुहूरिहिम, उनकी पुश्तों के पीछे, ज़ोए हारा इसका रूट है, जहर, पुश्त को कहते हैं बैक को, तो जहूर उसकी जमा। ये जो जहर की नमाज है, इसको भी इसीलिए जहर कहते हैं क्योंकि इस वक्त सूरज पीठ दिखा के जा रहा होता है, बिल्कुल पीक पे होता है और अब पलटने लगा। बी मफाजतिन, कामयाबी। फा वाउजा इसका रूट है, फौज, ये मस्तर है। उर्दू में भी लफ्ज़ होता है ना, फाइज, फाइज़ा, फौजुल अजीम, तो ये ख़ास तौर पे छुटकारा और कामयाबी के मानों में आता है। ज़ायक़तु इसम है, ज़ायक़ की मुअन्नस है ये, चखने वाली, क्योंकि नफ्स पीछे आया था। चलिए अब थोड़े से अफ़ाल देखते हैं। سمع سن لی، سین میم عین اس کا روٹ ہے، فعل ماضی ہے یہ. سنکتبو ان قریب ہم لکھیں گے، کاف تابا فعل مضارع ہے یہ. ذوقو چکھو، ذال حمزہ یا ذال واو قاف بھی اس کا روٹ ہو سکتا ہے، حمزہ بھی آتا ہے کبھی، فعل امر ہے یہ. قدمت آگے بھیجا، قاف دال میم اس کا روٹ ہے، قدم کہتے ہیں آگے کو. یہ جو ہمارے ہاں لفظ فلاں نے یہ اقدام کیا، یا یہ ہمارے اپنے قدم، ایک قدم چلے دو قدم چلے، یہ بی سی سے ہے. قدامت پسندی کا لفظ سنا ہوگا آپ نے اردو میں، وہ بی سی سے ہے. تاکلو کھائے اس کو، تاکلوہ حمزہ کاف لام. آپ دیکھیے کہ اکلا کہیں گے تو کھانا ہے، اور مخارج غلط کر کے کہہ دیں اقلا تو یہ عقل ہو گئی، وہ کوئی اور چیز ہے. تو عربی میں مخارج کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. توفونا تم پورے دیے جاؤ گے، واو فا یا اس کا روٹ ہے، وفا یوفی. اردو میں ہم لوگ لفظ بولتے ہیں وعدہ وفا کیا، بے وفائی، یہ سارے لفظ اسی سے ہیں. آگے دیکھیے زخ زہا، وہ ہٹا لیا گیا، یہ رباعی ہے. ز ہا ز ہا زہ زہ، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے بی مزح زہ ہی، پہلے پارے کے آخر میں تھا. لطب لبن، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے. با لام حمزہ یا واو اس کا روٹ ہے، بلا ان سے، نون اس کے اوپر شدت کی ہے، تم ضرور اٹھا آزمائے جاؤ گے. آگے دیکھیے ولتسمعن، اور البتہ ضرور تم سنوائے جاؤ گے، یہ بھی سین نیم عین سے ہے، شدت ہے اس کے اندر. لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور تم ان کو اس کو بیان کرو گے. با یا نون اس کا روٹ ہے، بیان، بینہ، مبین، سب ایک ہی اصل سے ہیں. تَكْتُمُوهُنَّهُ، چھپاؤ گے اس کو، کاف تامیم کتمہ. اردو میں ایک لفظ آتا ہے کتمان حق، وہ بھی اسی سے ہے. يَفْرَحُونَ، وہ خوش ہو رہے ہیں، فارحا سے. فرحہ کا لفظ دو طرح سے آتا ہے، خوشی کے معنوں میں اور اترانے کے معنوں میں، یہاں اترانے کا معنی ہے، ٹھینگے مارنا. چلیے